Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Eksperci przeanalizują materiały zebrane w sprawie zaginięcia 5-letniego Dawida. Bez efektu zakończył się czwarty dzień poszukiwań dziecka. Blisko 150 tysięcy złotych ofiarowali Polacy na odbudowę katedry Notre Dame. Zbiórka trwała 3 miesiące. Do aresztu trafili liderzy opozycji w Rosji. Do zatrzymań doszło po protestach w Moskwie. Ani śladu zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Wieczorem zakończyła się czwarta doba poszukiwań. Na razie akcja nie zostanie wznowiona. Teraz eksperci przeanalizują zebrane dotychczas materiały, informuje rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Dokonana zostanie szczegółowa analiza całości zebranych informacji. Mowa o ustaleniach operacyjnych i procesowych, a także o nagraniach z monitoringu, kamer samochodowych oraz informacji, które od kilku dni otrzymujemy od społeczeństwa. Zaginięcie 5-latka w środę około północy zgłosiła jego matka po tym, jak ojciec chłopca nie odwiózł go do niej w umówionym czasie. Z informacji policji wynika, że mężczyzna zabrał syna z domu w Grodzisku, a następnie popełnił samobójstwo. Informacje związane z zaginięciem chłopca można zgłaszać do najbliższej jednostki policji lub pod numerami telefonów 112 i 997. Mina morska, która sparaliżowała wczoraj Świnoujście, unieszkodliwiona. Wojsko informuje, że niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziony w kanale piastowskim został zdetonowany. Wcześniej nurkowie wydobyli minę, relacjonuje komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski z 8 flotylli obrony wybrzeża. Nurkowie podczepili pod nią liny i specjalne pontony wypornościowe, które zostały napełnione sprężonym powietrzem, wydobyli ją na powierzchnię wody, przeholowali bliżej okrętu, okręt podjął ją na swój pokład i następnie zabezpieczyli w skrzyni specjalnej przygotowanej do przewozu tego typu obiektów. Okręt odpłynął na morski poligon, tam minę zdetonowano. Operacja wydobycia niewybuchu zatrzymała w Świnoujściu promy i pociągi. Trzeba było też ewakuować okolice miejskiej przeprawy promowej. Prawie 150 tysięcy złotych Polacy przekazali na odbudowę katedry Notre Dame. Episkopat i Caritas Polska podsumowały 3-miesięczną zbiórkę. Pieniądze w ciągu kilku dni trafią do proboszcza paryskiej świątyni, informuje dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Przypomina, że zbiórka ciągle trwa. Zachęcam jeszcze do wysyłania SMS-ów. Do tej pory udało się zebrać prawie 150 tysięcy, 148 tysięcy z groszami, a więc my już jesteśmy w kontakcie z katedrą Notre Dame, z jej rektorem. Będziemy na dniach praktycznie przesyłać te pieniądze na konto katedralne. Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł 15 kwietnia wieczorem. Spłonął dach świątyni, zawaliła się iglica i część stropu. Francuska prokuratura wykluczyła celowe podpalenie. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Liderzy rosyjskiej opozycji trafili do aresztu. Razem z nimi kilkadziesiąt innych osób. Do zatrzymań doszło po protestach w Moskwie. Demonstranci sprzeciwiali się eliminowaniu z list wyborczych kandydatów opozycji. We wrześniu Rosjanie będą wybierać deputowanych lokalnych władz. Według rosyjskich mediów niezależnych w całej Rosji komisje wyborcze utrudniają opozycjonistom start w wyborach. W obronie wolnych wyborów w Moskwie na ulicę wyszło ponad 2000 osób. Część z nich zablokowała dziedziniec budynku, w którym urzęduje komisja wyborcza. Interweniowała policja. Według portalu monitorującego zatrzymania do aresztów trafiło 38 osób, w tym liderzy opozycji Ilja Jaszyn, Lubow Sobol i Iwan Żdanow. Świadkowie twierdzą, że funkcjonariusze działali brutalnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polska Radio. Drużyna Ukrainy wygrała 7 Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. W finałowym meczu na stadionie warszawskiej Legii pokonała 1-0 reprezentację Holandii. Trzecie miejsce zajęli Belgowie. Zmagania podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych obserwowały na trybunach tłumy kibiców. Ukraina! Ostatni finałowy mecz oczywiście trzeba obejrzeć. A kto jest lepszy? Ukraina oczywiście. Lepsze mają dribbling z piłeczką, szybsi są, bardziej zaskakują wszystkich. Najlepiej technicznie to widzę, że Holendrzy, natomiast Ukraina wie się jak przebić dokładnie. Ukraina miała dobry doping i pewnie dlatego wygrywają. Po prostu jest super, jesteśmy zachwyceni i no, przeżywamy, tak? Kibicujemy. Fajnie jest też zobaczyć, tutaj inne reprezentacje też grają, a nie tylko Polska czy pobliskie kraje. A kibicujesz? Oczywiście z całych sił. A komu? Zdecydowanie Belgia. Atmosfera jest międzynarodowa zdecydowanie, bo widać, że jest wiele różnych drużyn z różnych zakątków świata, co jest ciekawe dosyć. To największy na świecie turniej dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wśród 8 najlepszych drużyn znalazły się reprezentacje Ukrainy, Czech, Holandii, Tajlandii, Uzbekistanu, Belgii, Federacji Rosyjskiej i Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio, il troppo azzurro. www.7trójek@małpopolskieradio.pl 71335. Ten zestaw Państwo znają, pamiętają, proszę korzystać. Ale jak z ręką na sercu, kto się spodziewał tego drugiego utworu? No właśnie. 16 minut po 6. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W serwisie nie odtrąbili Państwo sukcesu polskiej reprezentacji, to chciałem to nadrobić. Tu. Mamy brąz. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Bardzo ładny pan odtrąbił od samego rana. Tak, mamy brąz. Nasi siatkarze wygrali mecz o trzecie miejsce z Brazylią. Zdaje się 3-0 było. Wszyscy zadowoleni. Chyba bez trenera graliśmy. Tak coś do mnie dotarło, ale więcej to na pewno opowiedzą koledzy w serwisie sportowym. Zapraszamy do Trójki. A co dziś jeszcze? Poza tym sprawy wakacyjne nas będą zajmowały. I kto jeszcze pamięta wakacje u babci, u dziadka, na wsi? Taka dziura i tam mieliśmy króliczki, ale uciekł jeden. Tutaj są te wasze Hawaje? Tu było tak dużo piachu. Aha. Nie było ogrodzone, to skakaliśmy z górki. No takie rzeczy się zdarzają oczywiście u babci, u dziadka na wsi, jak to było. Taki reportaż uczestniczący za kilka chwil się pojawi. Proszę posłuchać uważnie, być może też wspomnienia się obudzą. No to czekamy na nie. A poza tym będziemy zbierali miód w mieście. Czy smaczny? Słodziutki? Smakował pani bardzo? Jest pyszny. Jest po prostu bardzo dobry. I to taki z centrum miasta. To po 7.40 spróbujemy zebrać trochę miodu w mieście, bo to jest ten czas, w którym się zbiera także w mieście miód. A poza tym pan Wojciech opowie, dokąd jeździ i nie tylko. Myśli, wszyscy bardzo chcą, żeby było karnawałowo i drinkowo i tanecznie. A ja akurat przypadkowo nie mam ochoty na taniec. To oni mówią, o, psuje nam zabawę. No tak się czasem zdarza. Rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się takie dni, kiedy pan Wojciech akurat, no na taniec nie. To o takich dniach także będzie w tej historii. Ja tam jadę. Przed 9:00 cykl Ewy Lipowicz. Zapraszamy państwa serdecznie. No a przed 7:00 pani Helena się pojawi i tu będzie miała kilka ciepłych słów do sąsiadki. Pani Ilono, jeżeli to pański synalek, to ja uprzejmie panią informuję i proszę zapamiętać, że to uprzejmie jest informowane, że powoli tracę cierpliwość. A jak pani Helena traci cierpliwość, to państwo wiedzą, że wszystkiego należy się spodziewać. To było poinformowane, że to przed 7:00 będzie i tak właśnie jest poinformowane, że proszę się przygotować na urywki z kalendarza przed 7:00. 18:00 nagle i niespodziewanie się zrobiło i to będzie utwór, którego się państwo zupełnie nie spodziewają. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Oczywiście, że tak. Nikt się nie spodziewał. Zupełnie 21 minut po 6. No to na wakacje. Zapraszamy do Trójki. Kolonia, obóz harcerski albo w czasy z rodzicami. Sposobów na spędzenie wakacji jest wiele, a niektóre dzieci wyjeżdżają na wieś do dziadków. Państwo pamiętają, z dala od miejskiego zgiełku, z dala od rodziców. Idziemy do ambony. Co to jest ta ambona? To jest ambona, ambona taka prawdziwa. Taka nasza baza. To chodźmy. No. I tu jest ta budka. Ale macie ekstra domek. Najpierw idziemy do sklepu na rowerach, no. Potem się wracamy tą samą drogą i potem wszyscy przychodzimy tutaj zjadać słodycze. Co ty tam, Szymon, w tej budce robisz, powiedz mi? Nie. Nie zabierają cię? Nie. Maluchy tutaj nie... To jest dla nas blisko, ale dla nich tak daleko, że nie dadzą rady tu przyjść. Ile mają lat maluchy? Ja 4. Od jakiego wieku można do budki zajść? Tak, żeby dosięgać do szczebelków i wystarczająco, żeby coś tam zrobić. Aha, żeby się samemu dostać do tej budki. Dokładnie, idealnie. Chodź, Hania. Bartek, Wika za nami, tak? Ola już jest, Hania z Szymonem też. Możesz drzwi zamknąć? Uważaj. Zamykamy się. Tak pięknie, to jest takie zamknięcie. Ławka jest bardzo wytrzymała. No. Można siadać. Dobra, usiądę sobie. Fajnie macie w tym domku, trochę ciasno. Fajnie, można się odciąć od rzeczywistości, jest tak inaczej. Tutaj są 4 domy na krzyż. Samochód przyjeżdża 1 na godzinę. Ty się nie nudzisz tutaj? No nie. Jeżdżę z korzonkami na rowerach, chodzę na spacery. Czy babcia czeka cały rok na te wakacje? Nadchodzą i wtedy są, nie? Aha. Rodzice zaglądają czasem na inspekcję? Tak, pytają się, zaglądają, ale chcą się uwolnić. Bartek włożył mnie do taczki i zaczął mnie wozić, aż w pewnym momencie tak się zmachał, że upuścił taczkę i prawie wyleciałam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Babcia ma 8 wnuków. Wy chyba nieźle dajecie popalić tym dziadkom, co? Nie, no wytrzymują. No na przykład wczoraj sytuacja z hulajnogą. Ciocia Magda. Próbowali robić różnego typu akrobacje i skończyło się to katastrofą. Kolano zdarte, wielki ból. Z tej rampy tu zjeżdżali, tak? Takiego podjazdu do garażu. Tak, tak, tak. Każdy z nich pokazuje rogi w odpowiednim momencie. U dziadków jest inaczej niż w domu, no. Śpię do 12, potem idę na śniadanie, kiedy oni jedzą obiad. No mam wolne, to mogę sobie pospać. Ale rozumiem, że w domu byś tak nie miała. To w sumie nie spałabym do 12, bo mama by mi coś kazała robić. Miło jest. Fajnie się bawimy, przyjeżdżamy tutaj prawie codziennie. Znaczy do tej budki, tak? Do domku? No tak, jest co robić. Pomagasz trochę dziadkom, czy tak raczej korzystasz z tego, że możesz się troszkę tak pobyczyć? Trochę. Przechowalnie ten zmiatam. Jakiś smutny głos masz. Nie lubisz chyba tego zajęcia. No, mi to tam obojętnie. Kto bardziej rozpieszcza, dziadek czy babcia? Dziadek. Dziadka podmówią, to już dziadek do sklepu. Już jadą. Ciocia Magda pilnuje wszystkich? Ciężko, aby jedna osoba wszystko ogarnęła. Śniadanka należą do mnie. Babcia jest od obiadów, a kolacje raczej sobie robią sami. Trzeba ich pochwalić, że sobie dają radę. Będzie taki czas, że dzieciaki powiedzą, że już do babci nie chcą, bo są za duże. Będą wolały wyjechać ze znajomymi. No, będzie trochę smutno. Ale tak musi być. Widzicie, ta baza. To jest ta druga wasza baza? Taka dziura. I tam mieliśmy króliczki, ale uciekł jeden. Tutaj są te wasze Hawaje? Tu było tak dużo piachu. Aha. Nie było ogrodzone, to skakaliśmy z górki, chodziliśmy do lasu, tam jest wycięte drzewo. To tam Hania i Zosia śpiewają. A dlaczego Hawaje? Był żółty piasek, było fajnie. Jak na plaży. Opalaliśmy się tutaj z kocaniem, czasami przychodziliśmy. I mówiliśmy, że idziemy na piknik. No, kto by nie chciał być na pikniku na Hawajach, prawda? Izabela Woźniak odwiedziła gromadkę wnucząt na wiejskich wakacjach. Kto z Państwa pamięta swoje wakacje u dziadka, u babci? Proszę dać znać. 227-3. Numer telefonu znany. Pan w innej sprawie. Dzień dobry. No, teraz to wiem, że tematem muzycznym dzisiejszej audycji są wakacje, tak w połowie lat 80. w ośrodku Świtezianka. I w związku z tym na pewno jeszcze Franek Kimono się pojawi jako następny, albo może jako kolejny wykonawca. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy panu bardzo za tę propozycję. Franek Kimono, pan powiada. Dobrze, za chwilę sprawdzimy. A dzień dobry, jak po tym utworze, który teraz leci, pan redaktor puści jeszcze jeden, o którym ja też myślę, to będę już poczwórnie zaskoczony. Chociaż nie wiem, jaki to utwór będzie czwarty. Pozdrawiam z 5. kilometra. Miłego dnia. Proszę się tam trzymać na tym 5. kilometrze. Słuchacz proponuje Franka Kimono. No dobrze, ale mam wrażenie, że się państwo tego akurat utworu zupełnie nie spodziewają. Trochę jak w trzeciej klasie podstawówki, ale Rammsteinu to się akurat spodziewałem. Mówię wam z ręką na sercu. Przy trzecim utworze po francusku stwierdziłem, no, teraz jeszcze tylko po niemiecku Rammstein i już nie będę zaskoczony. Zapraszamy do reklamy. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. Do soboty wszystkie rowery z rabatem 40%. Zwrot w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Mamo, lecę

jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście, smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej, potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej, spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej, kochanie, obuś mnie jak kubek yerby, weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić tam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to... Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij w DM-ie. Mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Ciągle iść do przodu to nie postęp. Nie wiem czemu dałem tobie dostęp. Panie Boże daj mi nowy software. Panie Boże daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nie wiem, czy w takich piosenkach to jest obowiązkowe, czy nie, ale pojawia się bardzo często. 227 trójek. Dzwonię w sprawie tej piosenki Korteza, która właśnie leciała na antenie. Chciałem się dowiedzieć, żeby się jakiś znawca języka wypowiedział, czy forma podgłoście jest prawidłowa, czy może nie powinno być podgłośnicie? Aha, pan komisarz, przygoda zadzwonił do nas. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę po prostu zrobić głośniej i posłuchamy sobie następnego słuchacza. Ja w sprawie tych wakacji jeszcze dzwonię. No bo to wakacje najlepsze były, babci, wiadomo dlaczego. Ja pamiętam, jak kiedyś podczas takich wakacji siłą rzeczy nie udało się skorzystać z pięknego Komara 3, no i no trzeba było jechać na zapych, no i się okazało, że jednak się nie udało wskoczyć, no i do dziś mam pamiątkę z tych wakacji dzieciaka, który miał 8 lat bodaj, żurzel na kolanie i chyba zostanie do końca życia tak naprawdę. Także to były najlepsze wakacje na świecie wtedy. A teraz to wszyscy chuchają i machają na siebie, a wtedy wszyscy radzili sobie bez wielkiego problemu. Nawet mając 8 lat. Oj, gdzie są jeszcze komary schowane w szopie. Fantastyczny motocykl. Wakacje u babci, u dziadka na wsi, o tym dziś o poranku. Był taki mały reportaż uczestniczący kilka minut temu. Państwo słyszeli, mam nadzieję. 227 trójek. Gdyby ktoś chciał powspominać, to zapraszamy serdecznie. Ojej, za 17:07 się zrobiło. A tu prasa czeka. Na pierwszej stronie gazety, dziennika Gazety Prawnej, Polska odpuszcza Huawei'owi. Chiński minister spraw zagranicznych usłyszał w Polsce, że Huawei nie będzie dyskryminowane przy technologii 5G. Taki zapis znalazł się w oficjalnych tezach dla prezydenta Andrzeja Dudy na spotkanie z Wangiem Yi. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Tutaj także dwa zdjęcia Grzegorza Schetyny, Jarosława Kaczyńskiego w trybach prekampanii. No i właśnie ta kampania wyborcza także dominuje na pierwszych stronach. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. PiS odkrywa karty i ogrywa opozycję. Tu także zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Tytuł polityczny także na pierwszej stronie Polski The Times. Opozycja przedstawia swój program. PiS pokazuje jedynki. Grzegorz Schetyna przedstawił 6 programowych tez. PiS pokazało liderów swoich list wyborczych. Taki duży tytuł. Nad nim zdjęcie poszukiwanego Dawida. Ta sprawa także na pierwszych stronach gazet. Gazeta Wyborcza teraz i tutaj taka informacja. Telewizja Polska ozłoci PiS. TVP chce przed wyborami promować film sensacyjny Solid Gold, którego scenariusz oparty jest na motywach sprawy Amber Gold. Reklamy filmu mają uderzać w opozycję, której PiS zarzuca związki z aferą ta sprawa na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Nasz dziennik, tu duże zdjęcie ojca Tadeusza Rydzyka. Uratujmy młodzież, taki tytuł. I jeszcze Rzeczpospolita. Tu także dwa zdjęcia. Grzegorz Schetyna, Jarosław Kaczyński, sprawy kampanijne, ale także informacja o tym, że kable hamują plany. Przestarzała infrastruktura hamuje realizację rządowych wizji rozwoju OZE i elektromobilności. W Polsce 42% na powietrznych linii wysokiego napięcia ma więcej niż 40 lat. Kolejne 34% powstało w latach 1977-92. I o tym duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Za 15 minut będzie siódma. Różne języki dzisiaj o poranku były. No to jeszcze hiszpański. Creciendo. Jeszcze hiszpański do kompletu. Póki to a poco Jambao. 227 trójek, wspomnienia, wakacje u dziadków, u babci, na wsi, jak to kiedyś było. Proszę posłuchać. Z tego czasu, jak byłem młody, to rodzice mnie zabierali do swoich dziadków na wieś. I tam u dziadka można było robić totalnie wszystko. Rozwiązaliście dzisiaj worek z moimi wspomnieniami. No, każde wakacje u dziadka przez prawie 2 miesiące, kombajn, ciągnik w polu, z krowami się chodziło, różne rzeczy się robiło, no niestety dzisiaj już dziadka i babci nie ma, nie mam gdzie wnuków zadać, żeby mogli swoich dzieci zebrać, żeby zobaczyli, jak to wygląda prawdziwie naprawdę na wsi, ale dziękuję wam za to otworzenie dzisiejszych wspomnień, tego worka ze wspomnieniami. Piękne wspomnienia. My dziękujemy także za Państwa telefony w tej sprawie i czekamy na kolejne. Za 10,5 minuty będzie siódma. To jest ten moment. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Państwo pamiętają, tydzień temu ktoś zapukał do drzwi. Tadeusz? Tadeusz? Co to za żarciki? Halo? Ja was zaraz wyłapię, gówna żeria. Zaraz wyłapię, połapię was, powiążę was w pączki i tyle. I będę miała was w pączkach powiązanych. Co za gówna żeria? Pani Ilono! Jeżeli to pański synalek, to ja uprzejmie panią informuję i proszę zapamiętać, że to uprzejmie jest informowane, że powoli tracę cierpliwość. A jak ja coś tracę, to chciałabym, żeby inni też coś tracili. I naprawdę mogę poświęcić czas zatracając coś, pani. Jakby pani chciała coś zatracić, to jestem gotowa się tym zająć, proszę pani, pani Ilono. Także... Kocio? Wróciłeś? Gdzie ty byłeś tyle? Mrzygód! Kotku kochany, no chodź! Jejku, ty się znalazłeś! Jejku, kochany koteczku! Czekaj, ja zadzwonię, zaraz zadzwonię do... Matko, nawet nie mam do kogo zadzwonić. Nikt mi już nie został, naprawdę nikt mi... Do matki nie, może do... Nawet nie mam kogo wymienić, do kogo nie. No więc słuchaj, Mrzygód. Gdy byłeś jeszcze zupełnie malutki, taki naprawdę, taki tyci-tyci, 550 lat temu, między mieszkańcami Białogardu i Świdwina doszło do tak zwanej wojny o krowę. Nie wiesz, nieważne są szczegóły, po prostu się kłócili o krowę. 50 lat temu była aż taka sytuacja, wiesz, że ogłoszono amnestię, ale to nas w ogóle nie dotyczy. Absolutnie wszystkie tematy nas, nawet wiesz, wojna o krowę nas dotyczy, ale amnestia nas nie dotyczy. No i 22 lata temu było przykre wydarzenie, ponieważ przed swoim domem w Miami Beach został zastrzelony Gianni Versace. No, taka sytuacja. Cieszę się, że wróciłeś, wiesz, naprawdę cieszę się, będę miała z kim teraz rozmawiać. Taki kotecek. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Bardzo dziękujemy pani Heleno. Do usłyszenia za tydzień. W tej chwili za 8 minut będzie 7. I taki utwór troszkę dużo dłuższy nam się przytrafi teraz. Kto z państwa w piątek był w Suwałkach? Suwałki Blues Festival na koncercie tego pana? You won't slave to that dollar bill. Had to get you some, and damn, you're hungry still. Yeah, you think you a king, whole world's yours to take. But we got something you can't buy. Love something you make. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Of time, you can't change the past, but something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this, all the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Yeah.